3449 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Black Weeks w Media Expert. Wiadomość od Toyoty. Słyszeliście już o regulacjach CAFE? To nowe normy emisji CO2, przez które już od początku przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny nowych aut. Co gorsza, niektóre modele mogą w ogóle zniknąć ze sprzedaży. Na szczęście mamy jeszcze w salonach nową hybrydową Toyotę Yaris Cross. Do tego w bardzo atrakcyjnej cenie. Już od 104 300 zł. Warto się spieszyć. O tej ofercie wiedzą już wszyscy. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 22 października, minęła 18, a przed nami serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kolejnych świadków tragicznego karambolu na obwodnicy Gdańska szuka policja. Śledczy proszą o pomoc osoby, które mogły coś nagrać na kamerę w samochodzie. Prezydent Poznania zadowolony po decyzji szefa MSZ o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w tym mieście. Mówi, że konsul od dawna nie jest zapraszany na uroczystości. Niemiecki wywiad chce większych uprawnień, żeby lepiej ścigać terrorystów. Policja szuka kolejnych świadków tragicznego karambolu na obwodnicy Gdańska. W zderzeniu ciężarówki i ponad 20 samochodów zginęło 4 dzieci, a 15 dorosłych zostało rannych. Policjanci chcą ustalić dokładne okoliczności tragedii, stąd apel do osób, które widziały, nagrały wypadek lub były tam chwilę wcześniej. Policjanci cały czas analizują zebrane w tej sprawie dowody i jednocześnie zwracają się z prośbą o kontakt kierowców, którzy posiadają kamery samochodowe, a w piątek 18 października pomiędzy godziną 23 a godziną 23.20 jechali tą trasą. Być może na nagraniu z kamery samochodowej został zarejestrowany szczegół, który pomoże policjantom w ustaleniu okoliczności przebiegu tego zdarzenia. Mówiła Karina Kamińska z Policji w Gdańsku. Do tej pory śledczy przesłuchali około 20 świadków. O spowodowanie wypadku jest podejrzany kierowca ciężarówki, który z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w auta stojące w korku. Prezydent Poznania cieszy się z decyzji ministra spraw zagranicznych o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak mówi, że od momentu agresji Rosji na Ukrainę miasto nie zaprasza na żadne spotkania rosyjskiego konsula. Dzisiaj działanie Rosji to jest dla mnie popełnienie szeregu zbrodni i to jest reżim, który stawiam prawie, że na równi z III Rzeszą, powiedział prezydent Poznania. Bardzo się cieszę z tego, że mamy premiera, który jest też tak stanowczy, którym liczą się inni przywódcy w Europie, że jego podejście do agresji rosyjskiej jest jednoznaczne. Cieszę się z tego, że również minister spraw zagranicznych potrafi w sposób zdecydowany działać, bo uważam, że to jest jedyny język, który Federacja Rosyjska rozumie. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział dzisiaj, że decyzja wynika z informacji dowodzących zaangażowania Rosji w działalność dywersyjną w Polsce oraz państwach sojuszniczych. Zasilany jest wodorem, a dodatkowo zawiera hybrydę silnika spalinowego z elektrycznym. Bolid o nazwie H2H zbudowali studenci Politechniki Krakowskiej, żeby oszacować możliwość zmniejszenia emisji spalin. Pojazd o motocyklowej pojemności silnika osiąga prędkość 180 km na godzinę, ale jak twierdzą jego autorzy, priorytetem nie jest szybkość, a raczej dokładność pomiarowa i frajda z jazdy. Wodór jest wysoce wybuchowym gazem i największym problemem jest zapanowanie nad procesem spalania w cylindrze. Dodatkowo postawiliśmy sobie tutaj za zadanie spiąć ten układ spalinowy z silnikiem elektrycznym i współpraca tych dwóch silników też sprawiła nam wiele kłopotów, z którymi sobie poradziliśmy. Jakub Wagner, student 4 roku Politechniki Krakowskiej Wydziału Mechanicznego. Mamy tutaj zbiornik, w którym jest magazynowany wodór w stanie gazowym. Mamy normalnie zawór, do zaworu podpinamy sobie wąż i tankujemy zbiornik. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, no to mamy baterię i możemy ją ładować zarówno z gniazdka, jak i ona też jest ładowana poprzez odzysk energii przy hamowaniu. Konstruktorzy budowali maszynę krótko, bo jedynie 4 miesiące. Prototyp ma być narzędziem badawczo-testowym, dlatego nie wyjedzie z uczelni. Niemiecki wywiad i policja domagają się większych uprawnień w walce z terroryzmem. Ich przedstawiciele skrytykowali polityków za opieszałość w przyjmowaniu tzw. pakietu bezpieczeństwa, którego celem była poprawa stanu bezpieczeństwa kraju. Szef kontrwywiadu w Turyngii, Stefan Kramer, zaapelował o większe kompetencje służb wywiadowczych w kontekście udaremnionego niedawno zamachu na ambasadę Izraela w Berlinie. ostrzeżenie niemiecki wywiad otrzymał od obcych służb. Nie może być tak, że jesteśmy zależni od informacji z zagranicy, a nie wykorzystujemy naszych możliwości, powiedział Kramer w wywiadzie prasowym. Z kolei Jochen Kopelke, szef Związku Zawodowego Policjantów, zaapelował o zwiększenie kompetencji policji w zakresie przechowywania adresów IP, danych o lokalizacji i cyberobrony. Uprawnienia niemieckich służb w walce z terroryzmem miał rozszerzyć tzw. pakiet bezpieczeństwa, ale ugrzązł w parlamencie. Pakiet zaostrzał również m.in. prawo migracyjne oraz przepisy dotyczące posiadania noży w miejscach publicznych. Komplet nowych ustaw został przyjęty w Bundestagu, ale część z nich została odrzucona przez Bundesrat, drugą izbę parlamentu reprezentującą kraje związkowe. Aby szukać kompromisu, rząd musi teraz powołać komisję rozjemczą. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, sporcie Norbert Michalak. Iga Świątek dołączyła do Magdaleny Fręch, Magdy Linet, Mai Chwalińskiej oraz Katarzyny Kawy w składzie reprezentacji Polski na turniej finałowy Billie Jean King Cup. Widzimy się w Maladze, przekazała najlepsza polska tenisistka. Trener tenisa Radosław Nijaki uważa, że Polki stają się faworytkami całej rywalizacji. Decyzja pozytywnie szokująca. Przypomnijmy, że Iga miała nie wystąpić w tej imprezie. Zmiana ostatnia planów, dołączenie nowego szkoleniowca do teamu. Polska, śmiało można powiedzieć, będzie występować w roli faworytek tej imprezy. Polki zagrają 13 listopada z drużyną Hiszpanii. Jeśli wygrają, a taki jest plan, to w ćwierćfinale już czeka rozstawiony z numerem drugim zespół Czech, który na otwarcie ma wolny los. Nieprzespane noce czekają polskich kibiców najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. Rusza kolejny sezon ligi NBA. W nocy dwa spotkania. Najpierw mistrzowie Boston Celtics zagrają z New York Knicks, a następnie koszykarze Los Angeles Lakers zmierzą się z Minnesota Timberwolves. Były gracz NBA Cezary Trybański podkreśla, że zespół z Bostonu stać na obronę tytułu. Myślę, że będzie to trudne zadanie, ale myślę, że są w stanie to powtórzyć. Co do Lakers, no to tutaj chyba wszystkich wzrok jest zwrócony na LeBrona, prawda, który dołączył do zespołu. Patrząc na mecze przedsezonowe, no to mocno jest krytykowany, choć trzeba pamiętać, że to jest pierwszoroczniak, wszystko jest przed nim, trzeba mu dać troszeczkę czasu, ale z tego co widzę, to wszyscy srogo go oceniają bardzo. Tak naprawdę nie wiemy, jak te zespoły będą sprawdzały się chociażby na początku rozgrywek, kiedy rozegrają pierwsze mecze, wtedy jest łatwiej coś powiedzieć, bo w tej chwili ciężko prognozować. W sezonie zasadniczym drużyny NBA rozegrają po 82 spotkania. Na rozgrzewkę wcześniej można jeszcze zerknąć na mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O 18.45 już dwa spotkania trzeciej kolejki. Milan zagra z zespołem z Brugi, a Monaco z Crvenią Zvezdą. Kibice jednak ostrzą sobie zęby na mecz w Madrycie, gdzie Real zagra z Borussią. Początek tego meczu, jak i pozostałych, o 21.00. Kolejny serwis sportowy w Trójce o 21.00 właśnie. Mistrz suspensu Norbert Michalak, bardzo ci dziękuję za to popołudnie. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze powiem 21.00 Dariusz Urbanowicz. Ach, to jest ważna informacja, ponieważ słońce zaszło stare czasy. O 17.26 to już w pogodzie skupmy się na tym, co przed nami wieczorem i w nocy. No i właśnie tej nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko początkowo na południowym wschodzie będzie małe. Miejscami przelotne opady deszczu, które będą się przemieszczać od Szczecina po Rzeszów, a na Podkarpaciu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 6 do 11 stopni, a chłodniej będzie lokalnie w rejonach podgórskich około 4 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy trzecią godzinę od zespołu The Waterboys. Present. You Obiecywałam Państwu szlagiery i są szlagiery, takie w trójkowym stylu The Hall of the Moon i The Waterboys. I teraz jeszcze zaproszenie. Może to jest sposób na jesienną handrę, na niedzielny koncert Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jest to zaproszenie dla Państwa o 19:00. Usłyszymy piosenki z pierwszej płyty. To jest tytuł płyty Ani Szlagowskiej i to połączenie indie popu z folkiem, z jazzem. Bardzo bogate, nieoczywiste harmonie i brzmienia. Pojawią się także Kuba Karaś i Dawid Tyszkowski, a Państwo oczywiście mogą teraz do nas zadzwonić 22 7 3, żeby zdobyć zaproszenia na koncert Ani Szlagowskiej. Przypomnę, w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. 22 7 3. Zapraszamy do Trójki. No a teraz o tej jesieni, z której nadejściem wielu Polaków zaczyna odczuwać obniżenie nastroju, popularnie określane jako jesienna handra albo splin. Często sięgamy po różnorodne strategie, żeby poprawić sobie nastrój i przeciwdziałać sezonowemu przygnębieniu. Państwo proponowali na przykład mozaiki z liści. Był też pan słuchacz, który proponował metodę na pracusia. Nie jestem pewna, jak zaliczyć leśne spotkanie z dzikiem. Być może jest to również sposób na handrę, w każdym razie podniesie ciśnienie. No a co pomaga? Sprawdzał Jacek Frenzel. Handra, jak mówią specjaliści, to krótkotrwałe, trwające nawet dwa i więcej tygodni obniżenie nastroju i pogorszenie samopoczucia wywołane czynnikami od nas niezależnymi. Dopada nas szczególnie jesienią, gdy dni są krótsze, jest mniej słońca i pojawia się apatia. Jak można temu zaradzić? Pierwszym krokiem, żeby poradzić sobie z handrą, jest ją zaakceptować. Jakakolwiek próba walki z nią albo właśnie leczenia jej, bardzo możliwe, że nawet może dać jakiś krótkofalowy efekt, który my odbierzemy jako pozytywny. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Ale gdzieś tam ostatecznie nauczyliśmy siebie znowu i zawstydziliśmy siebie, że nie możemy przez chwilę być słabsi. W przypadku, jeśli chcemy podjąć jakieś działania, żeby ta handra była trochę bardziej pod naszą kontrolą, stanowczo wszystko, co intuicyjnie brzmi jak dobry, zdrowy pomysł, czyli spacery, spotykanie się z innymi, oglądanie jakichś filmów, które lubimy, pod warunkiem, że nie będzie to bardzo duża presja. Jeśli czujemy presję, to być może presja wywołuje w nas częściowo tę handrę, ale ruch, inni ludzie i rzeczy, z którymi się czujemy komfortowo, to są zawsze trzy dobre pomysły. Co to jest handra jesienna? Obniżenie nastroju jesienne. Mam i sobie z nią właśnie nie radzę. A czym się objawia taka handra? Ogólnym obniżeniem nastroju. Jak jest takie obniżenie nastroju, to może być zbyt ciężkie dla niektórych, nawet żeby wyjść na spacer. Takiemu obniżonemu nastrojowi często towarzyszy uczucie smutku, przygnębienia, brak energii do działania. Doktor Alicja Czyrska, neuropsycholożka. Że takie spadki nastroju w porównaniu do tego, jak my czujemy się latem, odpowiada poziom melatoniny, który zwiększa się, gdy brakuje światła. To powoduje taką senność, której też możemy doświadczać w ciągu dnia, ale też obniża się poziom serotoniny. Brak uczucia szczęścia. Październik, listopad, tak słoneczny jak dzisiaj, to się nie odczuwa tej handry. Natomiast jak jest zimno, jak pada deszcz, to wtedy jest słabo. A jak sobie radzić z taką handrą? Domek, łóżeczko, kocyk, herbatka i może serial albo dobra książka. Polecam tenis, polecam sport. Jeżeli jest handra i jest zła pogoda, to przynajmniej można się poruszać. Bardziej chce nam się jeść i chce nam się jeść węglowodany i jeszcze słodkie węglowodany, co może skutkować wzrostem masy ciała i też zwiększoną sennością. Doktor Klaudia Tabuła, terapeutka bezsenności, psycholog Uniwersytet Łódzki. Natomiast jeśli mówimy o takich poważniejszych, bardziej nasilonych objawach, no to one wymagają albo farmakoterapii, albo psychoterapii. Jednym ze sposobów podejścia do depresji sezonowej jest fototerapia. To jest takie zimne, bardzo intensywne światło, które nawet jest 20 razy silniejsze niż to światło, które mamy w domu. Czasami tak mówimy o tym z takim lekkim uśmiechem, może z przymrużeniem oka, ale może być to choroba. Tak, depresja jest chorobą, którą należy leczyć i podchodzić do niej poważnie. Jeśli ktoś teraz się zmaga z handrą, to weźmy pod uwagę, że nadal jest jeszcze trochę ładnej pogody w Polsce i bardzo dużo badań dowodzi, że bycie twarzą w twarz ze słońcem ma bardzo zbawienny wpływ na samopoczucie, na nasze poziomy odporności, więc korzystanie dosłownie 15 minut, żeby nie być gdzieś w cieniu, gdzieś w jarzeniówkach, gdzieś wewnątrz mieszkania, wewnątrz biura, tylko po prostu być może wrócić spacerem do domu, żeby się nacieszyć jeszcze trochę tymi promieniami. Sądzę, że to może być taki właśnie pomysł, który może nie tyle przeciwdziała, bo tu nie ma czemu przeciwdziałać, ale trochę nas ukoi. Można też postawić na aktywność intelektualną w formie gier, które pobudzają procesy poznawcze w naszym mózgu. Czyli coś, co możemy zrobić w gronie naszej rodziny, w gronie przyjaciół, skrable, monopol, nawet gra w pokera czy szachy. Dzieje słonecznie. Akurat dzisiaj nie odczuwam tej handry. Ale gdy pogoda jest troszeczkę brzydsza, mniej sprzyjająca uśmiechom, to wtedy jest gorzej. Mam nadzieję, że Państwo notowali te wszystkie metody, a ja jeszcze polecam radio. Może warto spróbować z radiem. Thinking of all I've done, waiting.

Jak jesień, to sezon na pielęgnację. Jak pielęgnacja, to Allegro Your Season. Sprawdź Samarite. Nawilżająco odmładzający krem do twarzy za 145 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 154,90. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Wiadomość od Toyoty. Od 1 stycznia przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny nowych aut, a niektóre modele mogą w ogóle zniknąć z rynku. Wszystko przez nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Na szczęście cały czas można kupić nową Toyotę Corollę w atrakcyjnej cenie. Już od 94 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. 18.30. Przed nami skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Będą szczegółowe badania samochodów uczestniczących w piątkowym karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. W wyniku wypadku zginęło czworo dzieci. Śledczy sprawdzą ciężarówkę i auta, w których jechały ofiary. Dzisiaj gdańska policja wystąpiła z apelem do kierowców, którzy w piątek mogli przejeżdżać w miejscu karambolu, aby przekazywali ewentualne nagrania ze swoich kamer samochodowych. To może pomóc w szczegółowym ustaleniu przyczyn wypadku. Nie wiadomo, dlaczego kierowca tira wjechał w samochody stojące w korku. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Niemiec w Moskwie do złożenia i złożyło na jego ręce protest w związku z otwarciem bazy NATO w Rostoku. Waszyngton, Bruksela i Berlin muszą być świadome, że rozbudowa infrastruktury wojskowej NATO na terytorium byłej NRD będzie miała bardzo negatywne konsekwencje i nie pozostanie bez odpowiedzi, poinformowała strona rosyjska. Nowe centrum dowodzenia będzie monitorować region Morza Bałtyckiego. Oprócz Niemiec w jej budowę zaangażowanych było 11 krajów. Kolejnych 1100 więźniów w Anglii i Walii wypuszczono na wolność po odbyciu 40% zasądzonych wyroków. To w ramach problemów z brakiem wolnych miejsc w więzieniach. Na wyspach osadzonych jest niemal 87,5 tysiąca więźniów. Wolnych jest trochę ponad 1,5 tysiąca miejsc. Sprawa wywołuje jednak duże kontrowersje, tym bardziej, że podczas pierwszej akcji zwolnienia więźniów popełniono błędy. Części z nich nie założono elektronicznych bransoletek, choć był to warunek konieczny. Wypuszczono także 37 skazanych za ciężkie przestępstwa. To był serwis Trójki. Z ekonomicznym podsumowaniem dnia powróciła Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Utworzenie Rady Fiskalnej, nowej eksperckiej niezależnej instytucji, dzięki której zwiększy się transparentność finansów publicznych, zakłada przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt ustawy. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie ma jeszcze takiej jednostki. Rada Fiskalna będzie się składać z 7 osób i po raz pierwszy zaopiniuje budżet państwa na rok 2027. Tymczasem już rok wcześniej miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą mogły kupować tylko autobusy zeroemisyjne. Przewiduje to przyjęty przez rząd projekt ustawy mającej na celu rozwój transportu zeroemisyjnego i ochronę powietrza. Do jutra można zagłosować online na najlepszy produkt turystyczny. Plebiscyt Polskiej Organizacji Turystycznej odbywa się po raz 21, a w konkursie bierze udział 16 atrakcji po jednej z każdego województwa. Głosować można na stronie internetowej pod.gov.pl. We wrześniu nie poszliśmy do sklepów. Sprzedaż detaliczna spadła aż o 3%, co było wynikiem dużo poniżej oczekiwań. Był to także jej najmocniejszy spadek od czasów pandemii, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Ciężko jednoznacznie powiedzieć, co tak naprawdę zadziało się u konsumenta. Z jednej strony mamy pewne przypuszczenia, że jednak część środków, które mamy do dyspozycji, wydajemy na usługi. Być może też wzrasta nam stopa oszczędności. Jednak te dwa elementy nie pokazują czy nie wyjaśniają tak dużego spadku. Jeśli kolejne miesiące przyniosą podobnie słabe wyniki, to Rada Polityki Pieniężnej zyska kolejny argument za obniżką stóp procentowych. 45% Polaków ma konto tylko w jednym banku. Średnia dla Europy to 55%. Jak wynika z raportu firmy Kearney, najbardziej lojalni są klienci z Austrii i z Niemiec, a najmniej z Wielkiej Brytanii i Rumunii. Polscy konsumenci znajdują się z kolei w czołówce badanych, którzy mają konta w dwóch bankach, bo to aż 37%, albo w 3 do 5, 16%. Dwucyfrowa inflacja zmusiła nas w ubiegłym roku do cięcia wydatków związanych z utrzymaniem dachu nad głową. Najczęściej przykręcaliśmy grzejniki i ograniczaliśmy wydatki na wyposażenie mieszkań. Trudniej było zmniejszyć zużycie domowej chemii, a już zupełnie nie dało się uniknąć podwyżek czynszów serwowanych przez właścicieli wynajmowanych nieruchomości. Komentuje Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Choć koszty utrzymania znowu zaczynają rosnąć, to dynamika zmian jest znacznie niższa niż ta, z którą borykaliśmy się w latach 2022-2023. Trudno dziś uwierzyć, że w szczytowym momencie inflacja wynosiła przecież ponad 18%, a koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem domu potrafiły rosnąć z roczną dynamiką na poziomie 26%. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pozwalają oszacować, że na utrzymanie, wyposażenie i prowadzenie domu statystyczna trzyosobowa rodzina wydaje około 1330 zł miesięcznie. A to o 98 zł więcej niż rok temu. Dziś na giełdzie mieliśmy spadki, WIG20 stracił ponad 1,2%. Dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,32, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5,18 zł. W nocy z wtorku na środę, tej najbliższej nocy, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko początkowo na południowym wschodzie będzie małe i miejscami możliwe przelotne opady deszczu, które będą się przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód. Na Podkarpaciu lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 6 do 11 stopni Celsjusza, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich około 4 stopni. 24 minuty pozostały do 19:00 i przed nami oczywiście jeszcze do 19:00 historia opowiedziana przez reportażystów Polskiego Radia, ale zanim ta historia, to jeszcze Rozali i no cóż. Mam czas, więc dziś swobodę. Wita mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Zostawiam sens i wychodzę spać. Oczekuję. Rozali i no cóż, 20 minut do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. O dramatycznej sytuacji domów pomocy społecznej w Polsce słyszymy i czytamy ostatnio coraz częściej. Problem jest bardzo złożony, ale jak często w takich przypadkach sprowadza się też do jednego, do pieniędzy. Anna Klus-Łoś i Ewa Szkurłat z Radia Kraków biją na alarm. Ponad 3000 osób w Polsce może stracić dach nad głową. Ogólnopolskie Forum DPS-ów, które zrzesza 220 takich placówek z całej Polski, też apeluje o rozwiązanie tego narastającego przez wiele lat problemu. Brak rozwiązań systemowych doprowadził do tragicznej sytuacji, a problem trwa, niezależnie od tego, kto rządzi, mówią protestujący, i niestety nikogo to nie pociesza. W oczekiwaniu na cud to reportaż Anny Klus-Łoś i Ewy Szkurłat-Adamskiej. Ja nie umiem gadać, ale ja nie umiem, przykro mi, nie? Mieszkam jako rodzina, tutaj się czuję. Fajna rodzina jest i super się mieszka nimi osobami. Mój brat 12 lat już przebywa w domu. Jestem teraz zaniepokojona dość mocno tym, co się teraz dzieje. Kochajmy się, nie dajmy się. Nie możemy się tu dać wciągnąć w jakąś taką grę na emocjach, bo ona nam nie pomoże i podopiecznym też nie pomoże. Cokolwiek nie zrobimy, nawet jeżeli sobie poradzimy, powoduje to, że ponosimy konsekwencje na następny rok. To może bije brawo do rytmu? Jak można wydawać za dużo z tak małych pieniędzy? W dużym stopniu wyręczamy państwo w tych naszych działaniach. Głośnie, jeśli się da. Może pani uwierzyć albo nie, ale znaleźć 3 miliony złotych w budżecie wojewody w październiku tak w ciągu 20 minut to nie jest proste zadanie. W tym roku dlaczego wybuchła afera? Bo pierwszy raz nie było tych dodatkowych pieniędzy. Pewnie gdyby one były, to dalej byśmy zaciskali zęby i robili swoje. Małgorzata Urbanik, ja jestem prezesem zarządu Fundacji imienia Brata Alberta. Wynika to z ustawy. Do 2004 roku były przyjmowane tak zwane osoby na starych zasadach. Koszt utrzymania określa wojewoda. Natomiast po 2004 roku koszt określa sobie sam jakby dom pomocy społecznej na podstawie wydatków, które poniósł w rok poprzedzający. Które finansowanie jest lepsze? Na nowych zasadach, ponieważ to w jakiś sposób urealnia koszty, które ponieśliśmy. Jeżeli nasz koszt, który jest, wydaje mi się, jaki jeden z najniższych kosztów, to jest 6999 zł na jednego mieszkańca, a my dostajemy w grudniu zeszłego roku, dostawaliśmy 4360, a od stycznia tego roku 3800 na jednostkę, która odpowiada i jest jednostką całodobową, czyli oznacza to, że my codziennie te osoby musimy utrzymać, musimy im zapewnić nie tylko wyżywienie, nie tylko opłaty za prąd, gaz, energię, mieszkanie, ale też jakiś taki standard życia, opiekę całodobową, lekarzy. My nie prowadzimy działalności gospodarczej. To nie jest tak, że jeżeli nam brakuje, to my sobie w jakiś sposób ten zysk wyrobimy, dorobimy. Takiej opcji nie ma. My tak naprawdę opieramy się w bardzo dużej mierze przede wszystkim na pomocy, wsparciu osób prywatnych, firm, darczyńców, dobroczyńców. Natomiast... Może państwo trochę rozpuścili polityków swoją przedsiębiorczością i oni wychodzą z założenia, że zawsze sobie państwo radzili, to teraz też sobie państwo poradzą. Myślę, że w tym jest też na pewno ziarnko prawdy, że też nauczyliśmy jako organizacje pozarządowe, że no przecież musimy. Po drugie, nie zapominajmy, że to jest rok, gdzie była w tej chwili najwyższa podwyżka najniższej krajowej. W pomocy społecznej zarobki są bardzo słabe. Wyznacznikiem właśnie jest ta najniższa krajowa. Mam na imię Ula Woź. Od 90 roku to 34 lata mieszkam w Śląsku dla niepełnosprawnych. Dzisiaj będziemy przedstawiać taki wiersz o bracie Albercie i bardzo się cieszę, że mogłam do kim mieć dzisiaj wyróżnienie. To jest mój dom, dużo mam przyjaciół koło siebie. A jak lubisz najbardziej spędzać czas? Lubię czytać gazetki, lubię czytać książki, filmy lubię. Siostra Agnieszka Suroń. Jestem dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Prusach dla kobiet i dziewczyn, dla dorosłych i dzieci. Co to znaczy radzić sobie? Nie podwyższanie stawki żywieniowej, włączanie później gazu. Pielęgniarki to są emerytki. Oszczędzam w administracji. Wykonuję w naszym domu wszystko, łącznie z zapytaniami o cenę, rozliczeniami, jak nie ma księgowej. Jestem też opiekunem prawnym. To jest cały czas liczenie na cud. Jest siostra zmęczona już tą sytuacją? Tak, ale to nie chodzi tylko o pieniądze. Dostajemy coraz trudniejsze przypadki, coraz więcej jest dzieci z traumą. O psychologa jest też bardzo trudno. Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski. To jest problem ogólnopolski, to jest problem, który nawarstwia się od kilkunastu lat. To jest kwestia finansowania uczestników, osób będących pod opieką domów pomocy społecznej na tak zwanych starych zasadach, czyli osób przyjętych przed rokiem 2004. Budżet państwa, czyli Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej za pośrednictwem konkretnego wojewody kieruje środki finansowe, niejako dofinansowanie do każdego z podopiecznych takich Domu Pomocy Społecznej. Ta kwota od wielu lat jest niezmieniana. Bardzo miło Cię tu widzę. Jak tam, Janusz? To będziesz miał nogę. Daj, spróbujemy na nodze. Czy ten kostium wyszedł taki, wiesz, konkretny. Arkadiusz Tomasiak, Fundacja imienia Brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach i przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie w Polsce. Kwiecień, kiedy podjęliśmy decyzję o utworzeniu Forum Ogólnopolskiego. My działaliśmy tak nieformalnie od wielu lat. Wiedzieliśmy od początku, że musimy działać wspólnie. Pierwsze pismo pani starosty, bodajże to jest 19 czerwiec, już informowała o tej dramatycznej sytuacji. No, to wiedzieliśmy, że to będzie problem od początku, ale i województwo też wysyłało pismo monity do ministerstwa, wiedząc, że taka sytuacja będzie. Pod koniec sierpnia miałem spotkanie z panem dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej. Mówiliśmy właśnie o tej sytuacji. Efektem tego spotkania było 3-stronicowe pismo, które poszło do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mieliście odpowiedź stamtąd? Nawet po założeniu tego forum, o którym mówiliśmy, wysłaliśmy też informację do ministerstwa. Napisaliśmy też informację, że chcielibyśmy brać udział w pracach tego zespołu do spraw tej nowej ustawy o pomocy społecznej. Nie mieliśmy odpowiedzi na żadne z naszych pism. Katarzyna Kapela-Gregut, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Kiedy państwo się zorientowali, że tych środków będzie za mało? Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Usilne starania dyrektorów domów pomocy społecznej prowadzone są od kilkunastu dobrych lat. Czyli jest to problem, który trwa niezależnie od tego, kto rządzi. Oczywiście, że tak. Czy to oznacza, że domy pomocy społecznej wydają zbyt dużo, jak sugerują politycy, albo że środki są niewłaściwie gospodarowane, czy po prostu z pustego i Salomon nie naleje? Z pustego to i Salomon nie naleje. Niesprawiedliwe jest to, że w XXI wieku musimy borykać się z brakiem środków finansowych dla najbardziej potrzebujących. Faktycznie w ostatnich latach rozwiązywano to w taki sposób, że nie szukano rozwiązań systemowych, tylko po prostu pierwsze 3 kwartały hulaj dusza, a w 4 kwartale dosypywano środków finansowych, gdzieś ze środków rezerw. Ta dotacja jest na tym samym poziomie, na jakim była. Natomiast ministerstwo nie przelało tych dodatkowych środków, do których niejako domy pomocy społecznej były przyzwyczajone. Ile domów dotyczy ten kryzys? Jeżeli chodzi o forum, to zebrało się 220 domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie. Kiedy zaczęła ta sytuacja nabrzmiewać, napisaliśmy maila do dyrektorów właśnie tego typu placówek i z tych informacji, które dostaliśmy, część mamy na maila, część było telefonicznie, około 70 domów jest w takiej sytuacji jak na przykład nasza placówka lub w gorszej. Kolejne 40 to będzie, które są w lepszej sytuacji, ale nie idealnej, bo też mają na przykład te osoby na starych zasadach, które obciążają ich budżety. No i będą domy, które jakoś bardziej to nie dotyczy. Zawsze są pewnie jakieś stratne, jeżeli mają chociaż jedną, dwie osoby i tak są stratne, ale mogą normalnie funkcjonować, bo powiedzmy sobie jedno, to dotyczy każdego domu. Czy to jest dom prowadzony na zlecenie, czy dom samorządowy, każdy dom, kto ma chociaż jedną osobę na starych zasadach, odczuwa skutki tego, co się dzieje. Ale są domy, które mają, jeżeli chodzi o procentowo, 50% osób na starych zasadach, 40%, 60, a są osoby, które mają 20. W tym roku, ostatnie 3 miesiące, ostatni kwartał tego roku, po przesunięciach budżetowych w ramach środków tu, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, ta kwota będzie wynosiła 4435 zł. W związku z powyższym będzie kwotą wyższą minimalnie niż w poprzednim roku. To jest gaszenie pożaru. Do końca września nasz dług wynosił 526 tysięcy złotych. Po wsparciu wojewody nasz dług zmaleje o te 70 kilka tysięcy. Pan przeleje teraz środki za październik, listopad, grudzień. A co z tymi długami, które narosły? Te długi są. I my nie będziemy udawać, że ich nie ma. Natomiast my mamy w Małopolsce 91 domów pomocy społecznej, które nasz Wydział Polityki Społecznej nadzoruje. Prowadzimy taką analizę w województwie, jak wygląda sytuacja finansowa pozostałych domach pomocy społecznej. Ten problem dotyczy kilku tysięcy osób. Dyrektorzy tych DPS-ów wysyłali pisma do ministerstwa. Oczywiście to nie jest sprawa pana wojewody, że ministerstwo nie odpowiedziało. Jestem psychologiem też z wykształcenia i byłem burmistrzem przez 10 lat. Nadzorowałem jednostki pomocy społecznej. Nie mogę pozwolić, żeby tutaj górę wzięły emocje. Ja to widziałem podczas jednej z konferencji w Sejmie, gdzie parlamentarzyści, prawda, krzyczeli i darli szaty o głodzeniu pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Może nie powinniśmy wprowadzać w to polityki, bo politycy, jak wiemy, próbują wykorzystać sytuację na swoją korzyść. Może kierujmy się zasadą solidaryzmu społecznego. Co możemy zrobić, żeby uniknąć w przyszłości tej sytuacji i żeby pomóc? Cała otoczka polityczna, ona się niestety pojawia. No, niektórzy mają charakter takich hien, no to już jest jakby w ich osobowości. Jak będę miał kompleksową wiedzę, jak to wygląda w Małopolsce, też skonsultuję się z innymi wojewodami. Jestem po długiej rozmowie z panią wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej, żeby ten problem systemowo rozwiązać. Bracie Albercie, pomóż nam, żeby nikt nigdy nie był sam. My cały czas jesteśmy kontrolowani. My nie mamy takiej sytuacji, żebyśmy mogli źle wydatkować te pieniądze, bo jest ich tak mało, że my naprawdę obracamy złotówkę kilka razy. W zeszłym roku mieliśmy 23 kontrole. Wszystko było w porządku. W innej pracowni pożyczamy glinę, bo nam więcej uczestników się zgłosiło na te warsztaty niż planowaliśmy, żeby każdy miał wystarczająco materiałów. Tutaj warsztaty brata Alberta nam dały dodatkową glinę. Potrzebne jest odgórne systemowe rozwiązanie, które już zapobiegnie takiej destabilizacji tych działań, tych domów. No przecież to te fundacje, te miejsca, gdzie te osoby są, tworzą tym osobom dom. I jakby no nikt z nas nie życzyłby sobie destabilizacji naszego domu, życia codziennego. Chyba jeszcze trochę gminy potrzebujecie. Dobrze, to tak trochę poduszkami spróbuj sprowadzić to w dół. Wiele osób uważa, że to pieniądze kręcą światem. Nie, to nie pieniądze. Będzie tylko człowiek. Co robisz ze swoimi kolegami? No na przykład tak jak układamy różne rzeczy, malujemy. To jest do czyszczenia drewna i tym czyścimy drewna. A następnie robimy szopki. Pani wiceminister będzie prowadziła pracę nad rozwiązaniami systemowymi. Co to oznacza? Nowelizację ustawy, czy dodatkowe rozporządzenie, czy uruchomienie środków dodatkowych, co w zasadzie nie jest rozwiązaniem systemowym? To nie wymaga zmiany ustawy tak naprawdę, bo to jest kwestia w odpowiednim rozporządzeniu albo w ustawie budżetowej wprost zapisania kwoty wyższej. To jest po prostu podniesienie kwoty, tylko znowu proszę zwrócić uwagę, że takich ognisk mamy więcej. Niestety te 8 lat ostatnich rządów takich pudrowanych, na pozór wszystko było dobrze, a trupy były chowane w szafach i te szafy są otwierane i te kolejne problemy nam wychodzą. My ten problem rozwiążemy. Dlaczego jest taki opór przed tym, żeby zunifikować, żeby osoby na starych zasadach stały się osobami normalnie finansowanymi? Nie mam pojęcia, my o to walczymy i chcielibyśmy... Może właśnie nie walczymy, my o tym rozmawiamy i chcielibyśmy normalnie rozmawiać. Jest przecież i wola, i województwa, i wiceminister też o tym mówi, że widzą ten problem. Chcielibyśmy znaleźć to rozwiązanie, tylko pomóżcie nam przeżyć do końca roku. Stwórzcie nam jakiekolwiek możliwości, jeżeli powiat nie ma możliwości prawnych, jeżeli województwo pod koniec roku wysłupało 3 miliony złotych, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i dziękujemy za to, bo to na pewno było bardzo trudne. Ale prosimy teraz ministerstwo też o jakieś działanie. Zastanówmy się, co możemy zrobić. Przeżyjmy ten rok,